Şimdi dinleyeceğiniz isim sıfat tamlamalarında sıfatların her zaman isimden sonra geldiğini fark edeceksiniz. Sıfatlar belirlilik ve cinsiyet açısından isimlerle uyumlu olmak zorundadır. Beyt sagir. Küçük bir ev. El veled attavil. Uzun boylu çocuk. Britanya el-Uzma. Büyük Britanya. Kitab kebir cedid. Büyük yeni bir kitap. El-Bint el-Cemile as-Sagira. Küçük güzel kız. Şu noktayı hatırlatalım. Arapçada yer ve insan isimleri dil bilgisi ifadesiyle özel isimler olarak kabul edildiği için bu tür isimler gizli el belirlilik takısına sahiptirler. Bu nedenle özel isimler kendilerini niteleyen sıfatlarla beraber belirlilik ve cinsiyet uyumu göstermek zorundadırlar. Örneğin Britanya el-Uzma. Büyük Britanya.